się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. زور زور چاكا تو موناني بلا يا من منام بخير بي دكتور بخير بي نوا زور خوشا ماوكي زور نم بيني وان بلا سالانكي زور دورو دريشا بلا راستكي بيان بلا بوچي اوهم ماوية ديار نمايت كارم ابو تو مناري وانيا ما شاء الله غورة بوي منارا استا پورا منات پی ناسه نو کچه جوانه کم فرمو ور نجورو با چی لداری مالکا استاون فرمو دی دی باب روین باب روین ابوه پیشتر اگه در تم بکردی نه که هاتن بایرا بای هموش دیک من آمده بکرده داوی لبرده نکم نمان توانی چون که هات نکم آن اکتو پر بو به هر حال یه خواب خیر بین وام ازانی که ام مالا چول کردوه دوای اوی که دایی کدمت نتوانم تنها روشی کش ام ماله بجه بیلم چون که همو یاد دوری کانی جیانم تنها لیر بوا اما ام ماله که تیایی گور بو لگل دایی که مباکم و اسرای خوشکما تولیم تیگی وانی دکتور اها اها من ارا بلا اها کچمری کی کونا من ارگیان هیچ شتیکی منالی خودت بیره که تو بیر کرا منو ازن یکم جرم بیم امالاو ها چی بو؟ داولی برد نکم هیچم بیر نکه تو راستا تو اوکات زور زور منال بوی حقی خودت من ارگیان زور چاکا ور لگل ما دایکت همیشه ام پلانی با بکاره هنای دایکم بله لبیر مکل تمنی تو ابو ام پلانی بکاره هنا هیوادارم بدلی تو بیت کچه جوانا کم سیر کچه نجوانا با چی زنگولی پیوه دایکت حزی کر کفیری جنینی هندی آمیری موسیقا بیا تا استش پیانو که این پراسو که عزفی کردوی توش گید لیه گرد ها؟ دایکم عزفی پیانو بو؟ زور بی کاتا که این لگل اسوا برده سر زور بتوانا بو کاتی کش کتو و گریای پیانوی بو اسوا کردی با من؟ بله با تو زور بی خزمکان منعنو کتو لدایکتا چی؟ راست من لدایکم اچم کی زر خوش پورا گیان خاتو منا آ پیم بله چه سر پرشتی ام گلانا که ام گلانا هر خود خزمتی آنه که تو پرورده آنه که و کجاران دیار روژانه خود سر پرشتی آنه که زور جوانن زور سپاس دکم استاج رو کورا بردو نتوانم هر خون بطنیا گلکان پروردکم استاجی که ارمتی میا ها؟ او مناره اوانیا؟ هر که مناره اوینم به همو شوی گیسره خوشکم بیره کهویتا زور زور لوچه او آوازت بیره کهویتا؟ زور چاک بیرما کهویتا او گورانیه که مناره اگریاو مصرای خوشکم بوی اوید. دنگی مصرا زور زور خوش بود. بینو کور بجوانکم رول شیرینم همینو آرام بینو مرگید نبینم بینو کور بجوانکم رول شیرینم خاتونه نه؟ بله خوزو بتوانه لیه خستوی یادوری خونه کن مانا بلا منم توانی و هیچ یادوری اکی دایی بیری منارم خمو همو او یادوریانم حل گرتو بخوم هیچ کسی کم بجدار نکردو تیایا همو وینکانی یسرای خیزانم لناو بردو باور ما بو که وینانه هیچم بو ناگرنو لرا بردو بویا پارزگارم پیو نکردون بلام خوشویستی و رخصاری او همیشه لبر چاو مایو وینه او همیشه لیادوری مایا ناتوانم بو ساته کش لبیرم چه تاکو ویستا منارا وینه ایکی دایشی نبینو بویا بیری ناکویتو بلا من حالا بوم تکای ام شولی رب منو حزا کم زیادی منار لگل ما بمینه تو داوی لیه بردن کم چون که لگل هوریکان منکات من دیاری کراو داوی لیه بردن یعن لیه بکا ناتوانین پیویست بگر رینو داول یا بردن نکن. که چهاره کن. شتی کی زور گیرن که پیوسته پی تامبلن پی جوی بران. باش. تکایا. تکایا. بله. زور باشه. زورم پی نچه چهاره که. بله ماماست پیشی زنی. اما از کی کی تازه یا؟ زوانه چیم بله مناره تو مفید مایی جانه او کاس خواردنی خوش خواهین باله ای که برسیم خواردنی که زور خوشه راسته که ازاله بیا سهموت اله برسه انالیانن بلام هاول بلی یا سبیل خواردن مکنه و نسیم آوا سیرم مکن منی جوکو یه رو برسیم هاون بر لبیر خود آنی برنوا یه مپاره تاوام هم پیوی اجاره پیویش دارم بکن حتا دکتور مفید یه تو گولم هم منارا بله منه گیان، او پیلاو جوانانه چی لپیتا؟ پورا منع پیوتم. زور جوانه، براسی جوانه. باوکا اوشتا چیه که پورم با مهند؟ تا حساب منشی نوتوا نه چام زور چارکم. سیر که باوکا سیریو جلانه که چند جانه. چی بو؟ باوکا دیکم به من جلانه کرد؟ بله توشی لگل آبوی. آها دوستی موا دارم دواره که یاسر او چی تبو اگش بوی او آزانن او شربت جگی برسیتی اگری نیوه مردو بوم چاوروانه که منزوری که ناچه یا خواه بقصی تو بی برز نسیم بلان بخوانه او چوانی منه نایه نوا باوکا پورا منه لده اکمچهد من به ایچ شیگ ده مجای ده اکم بیر را کرتا بله زور لوا چه بلام دایی که زور زور جوان تر بو دایی که مجان بو باقا پیست زوم کرنه و بله چون که پورم چاره مانکا منارا بله واز لوشتانه بین خو میان شوم هانی امانه هن دیاری اگرینن هر کاتی به طاقت بوی یاریان پیبکا بس آگاد لخود بیبه آزارت پینگا یاسر چی علی؟ اون زیکی ساعتا کری تو اچی ببردم بی اوی تو دی شبه ده توزه دانی شب منی شبه طاقت کرد نا توانم بوستم اوه کشتیه که هات با قربانی خوابم ها؟ ای خواهی جان دوالی بردنکم او کشتیه نبو که اونه چهار رمانه کرد من به حاله اچوم بوچی اونه دوا کودن ناتن هی بمنی واسی او چکن لیره گونم بخواه ما هیچ ما نکردوا زر جانه منارا دکتور ورن بو ایرا باشا اتان بین جوری پوری گیان فرمون دی خیره ور نجوره و اما شریط یکی کنه وینه او سردانی تیایکات کویسای خوشکم هاد بولا من وینم گرتوه پیویست زور جوان سیری که من آره ای که پولیسی چی باش بو، زور نیازی گرتین، هات لگل مال اوتی علی بو گرتین و خواردنی بو اماده کردین با قرز. زور مطمئنی پی کردین، پیویست دوائی زور سپاسی بکین، لدوائی شپاری اوتی علی که تسلیم بکین. بیگو من دوائی اوی دکتور مفید و کچکی هات نوا. زور به طاقت بون بویان، نسیم بر نمیس بین من چیه؟ اچیو بازار خان بکم. وانیا؟ بچی هر لگل خور حالات اچین بود درگه که اوان نعب یکاد بفی رو بینو چاور یکی بلا ام کشتک نه بو ام دورگه لی اوارانه نبید نه نیگران مبا لوی کشتی زوری لیم یارمتی مانان اگر باسی خو مانیان بوب کهی نوه هاوکاری مانکن یاسر حسابی اوتیلکه چی لیکی؟ یکی گلیره و کوبارم تا یالی نوه چی؟ ها؟ ای؟ نزیم لیره امینه توا امین من؟ ام کله پنای امینه سیم نلان تو خواه دوام کن ماهای که زور ام امیرم بکر نهی نوه لانه شیلی یه بید خواب کله ایش نکوت بی ها؟ کوت ایش اها او باوک ما ها؟ او توی پوره؟ بله خوش هستکم لطمانی پانس سالی آبوم رسمی من بگره رسمی کچکم بگره حالا بیایا بسر چاو خار بکم بسر چاو ها او یسرایا سید یه رو که خار بکم باید دوار در کوی باب دالگشی در کوی دی دی بله او دایکتا ما ترسا ورا بي ورا افرم زور باشا ایسا گوره بکچه جوانکم منارا منارا منارا کچه کم منارا باوکا بیرم کوتا کم نال بوم دیکم دایما گرانی بو تو مؤسفی کر راستا که همیشه گرانی بو تو ای کرد باشی رای جان تا خوی لیکو من باج لبیرما وانی دکتور تو لبیرتا زور چاگ لبیرما چند دلم خوشه رخصار جانا که دیکم بینی لگل تنگ خوشه که ایتر همو یاد ورکانیم بیره استا همو یا دوری کنیم بیره سپاس زار سپاس دکم پوری کن چکولیت بیره که بیتوا مناره گین لگل خود بیبا بایی همیشه دایکت لیه دابه بلا بوره گین بوره گین دایکم همیشه لطل و مشکمه هرکیز لیه دیناکم زور باشا مناره پیویست هر ایستا بروین بلا باش Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha اوشی راحا بله زور سپاسته گین منو مناره زور خوشحال بوین هیوه دارین کوا من دومان نکرده بیت هرگیز من زور خوشحال بوم به هاتنی ایوه خوش که زدوانه کشم بینی مناره لبیرم نکی بیت و بولام بدل نیایی و یم و بولاد اگد لخود بیدلکم بسر چو دکتر مفید من ایگیان اوان ایگیان زور بیر ما گردن و حد با بولادن چنین و اخی کم چارهان دوزیم نوا و خور با اندازم هیوادارم دوانه کونوزو بینو بویارا کشتی کمانی داو لپر کشتی که در پیدا بو رو داو بسرحاتی سی رو برو من بویاو ایو لگم من بین و اوی بزنین چی رو عدد هر شبن خواهتان لگال